ต้นด้วยการทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาข้อแรกที่ต้องการจะเน้นที่จะย้ำก็คือพระพุทธศาสนาของเราคือระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบคำว่าศาสนาที่เราจะแปลภาษาอังกฤษก็คงจะต้องใช้คำว่า religion แต่การจำกัดความของคำว่า religion ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษจะไม่ตรงกับพระพุทธศาสนาเท่าไรนักเพราะว่าชาวตะวันตกมักจะเข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อหรือศรัทธาหรือ faith เป็นหัวใจแท้ของศาสนา เราเข้าใจว่าศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าสิ่งที่ศาสนิกชนเชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติก็คงจะสังเกตว่าถ้าคนต่างชาติสนใจเรื่องพุทธศาสนาหรือว่าเราเป็นพุทธคำถามแรกก็มันจะเป็นลักษณะว่า what do you believe inI'm a Christian. I believe in this. You're a Buddhist. What do you believe in? ก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องความเชื่อ และชาวพุทธเราเองจำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยจะได้ศึกษาให้เข้าใจพุทธศาสนาเท่าที่ควร ก็ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของศาสนาเท่านั้นอีกหลายๆเรื่องที่เอาคำจำกัดความของฝรั่งมาใส่เรื่องของตัวเองที่อาจจะมีบางแง่บางมุมที่ไม่เหมือนกันก็ได้แต่ที่เห็นชัดมากก็ในเรื่องของพุทธศาสนาดังนั้นก็อยากจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอื่นว่าพระพุทธศาสนาในความหมายของเราที่จำที่แบบจำใจใช้คำว่าศาสนาคือไม่มีคำอื่นอยากจะให้เข้ากับเขาบ้างแต่เดิมที่นั้นพระพุทธองค์ก็ใช้คำว่าพระธรรมวินัยหรือในบางกรณีจะใช้คำว่าพรหมจรรย์สองคำพรหมจรรย์เนี่ยอาจจะเป็นศัพท์ที่หลายๆคนรู้จักแล้วในความหมายของชีวิตของนักบวชว่าชีวิตพรหมจรรย์แต่ถ้าดูละปาลีเดิมนั้นจะมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นซึ่งตรงกับคำที่ทุกวันนี้เราใช้คำว่าศาสนานั่นเองในคำนองเดียวกันคำว่าพระธรรมวินัยซึ่งใช้มากที่สุดเป็นคำที่น่าสนใจเพราะให้เราเห็นลักษณะของพุทธศาสนาเราได้ชัดขึ้นโดยที่ว่าคำว่าธรรมก็คำหนึ่งวินัยก็คำหนึ่งคำว่าธรรมหมายถึงการศึกษาและการปฏิบัติในด้านในและวินัยก็เรื่องการปฏิบัติในด้านนอกซึ่งเชื่อเราเห็นว่าพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับทั้งสองด้านให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านในด้วยด้านนอกด้วยซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่อย่างที่เคยมีผู้กล่าวหาบ่อยๆว่าเป็นเรื่องการนั่งหลับตาไม่สนใจเรื่องสังคมไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมในสังคมไม่สนใจเรื่องความเจริญความถือว่านั่งหลับตาทำให้จิตใจตัวเองสงบอะไรๆมันก็จะดีไปเองอันนี้ก็เคยมีคนกล่าวหาอย่างนี้บ่อย ว่าพุทธศาสนาเน้นที่ตัวบุคคลมากเกินไปแต่ถ้าเราดูที่ที่หลักเดิมเห็นจากคำนี้คำว่าพระธรรมวินัยก็เห็นได้ทันทีเลยว่าไม่ใช่ธรรมะก็เป็นเรื่องตัวบุคคลวินัยก็เรื่องสังคมคือต้องพร้อมๆกันปฏิบัติพร้อมๆกันฉะนั้นคำว่าพระธรรมวินัยจึงนำไปสู่คำใหม่คำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยทุกวันนี้คำว่าองค์รวมอันนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆ องค์รวมหมายถึงว่าระบบหรือกระบวนการซึ่งมีหลายส่วนหรือว่าหลายช่วงแต่ละช่วงจะมีความสำคัญโดยเนื่องอาศัยช่วงอื่นและส่วนอื่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถจะดึงส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากบริบทออกจากหมู่แล้วไปใช้ส่วนนั้นส่วนเดียวหรือปฏิบัติส่วนนั้นส่วนเดียวเราก็เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทุกส่วนต้องทำงานอย่างดีเครื่องนั้นมันจึงจะแล่นได้เครื่องนั้นเราจึงจะใช้ได้แม้ส่วนเล็กส่วนน้อยถ้าชำรุดไปถ้าเสียหายไปเครื่องทั้งเครื่องก็ใช้ไม่ได้บางทียานอวกาศที่จะไปโลกอังคารแล้วจะไปที่โลกพระจันทร์เสียนิดเดียวก็ไปไม่ได้ต้องซ่อมซะก่อนเพราะว่าส่วนเล็กน้อยอาจจะมีผลกระทบต่อส่วนใหญ่ได้ดังเรื่องการที่สิ่งทั้งหลายในธรรมชาติอยู่ในลักษณะเป็นองค์รวมอันนั้นมันก็เป็นความคิดหรือว่าเป็นแนวความคิดใหม่สำหรับตะวันตกพึ่งจะได้ยินคำว่า holistic หรือองค์รวมไม่กี่สิบปีแต่ส่วนโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเรามีคำนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยโดยถือว่าระบบการศึกษาทางที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นซึ่งมีทั้งด้านนอกด้านในนั้นเราแบ่งย่อยออกไปอีกเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแยกออกจากกันได้เราจะเจริญมรรคข้อใดข้อหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งมันตรงทั้ง8องค์พร้อมๆกันมันก็จะเกิดผลที่ต้องการจากคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นในการมาปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในการกระทำมีคำสำคัญคำหนึ่งที่เราได้สวดกันเมื่อเช้าสวดทุกครั้งที่กล่าวธรรมคุณคำหนึ่งคำนั้นก็คือเอหิปัสสิโกใช่ไหมเอหิปัสสิโกนั้นความหมายก็คือทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมที่ท้าทายไม่กลัวผู้ไม่กลัวความสงสัยความวิตกวิพากษ์วิจารณ์คือถือว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นตรงตามหลักความจริงของธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาจากสติปัญญาของท่านเองนั้นแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพบและเปิดเผยจนเมื่อมีใครคัดค้านไม่เห็นด้วยไม่เห็นไม่ยอมรับพระพุทธศาสนาดำรับพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยอมรับในความจริงใจและความต้องการรู้ความจริงของผู้วิพากษ์วิจารณ์ เราถือว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะยังไม่เห็นธรรมะชัดเจนเพราะฉะนั้นยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างเพราะธรรมะของพระองค์นั้นตั้งไว้บนฐานแห่งความเชื่ออย่างหนึ่งเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะรู้ความจริงอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะเห็นความสัมพันธ์และความคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มีความเชื่ออย่างนี้เป็นมูลเหมือนกันดังนั้นทั้งพุทธศาสนาเชื่อมั่นว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะหรือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าถึงความจริงได้บางลัทธิบางศาสนาไม่ถืออย่างนั้นเขาถือว่าความจริงของธรรมชาติเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่เลือกวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าใจและความสงสัยในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจได้ไม่มีศักยภาพที่จะเข้าใจได้ก็เป็นความเลือดเปล่าแล้วเป็นบาปเพราะทำให้จิตใจเศร้าหมองโดยใช่เหตุมนุษย์ที่มีปัญญาในทัศนะของลัทธิศาสนาเหล่านี้ก็ผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้และไม่มีทางรู้ได้ต้องยอมรับต้องเชื่อพุทธศาสนาไม่มองอย่างนั้นพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์รู้ได้เข้าใจได้แต่ต้องพัฒนาตัวเองให้อยู่ในให้มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าใจได้แต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่พิสูจน์ต้องมีเงื่อนไขต้องมีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการวิ่นวายตายเกิดเป็นต้นซึ่งผู้ปฏิบัติชอบบางท่านบรรลุถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์แต่ท่านยังไม่มีท่านยังไม่มีญาณระลึกชาติได้ดังนั้นเราสามารถเขาพัฒนาตนไปถึงจุดสุดยอดโดยไม่ได้พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการบรรลุเราก็บรรลุได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราเริ่มต้นด้วยทัศนะหรือท่าที่ของผู้ใคร่การศึกษาและก็เป็นท่าที่ที่เราต้องพยายามดำรงอยู่ในทุกเรื่องของชีวิตทุกเรื่องของชีวิตคือต้องการจะรู้ต้องการจะเข้าใจเพราะถือว่าความสุขความเจริญอยู่ที่ความเข้าใจถ้ามีความทุกข์ความขัดแย้งที่ไหนก็มักจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือหลงว่าตัวเองเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเมื่อมีความขัดแย้งกับคนอื่นเป็นต้นแทนที่จะโกรธที่คิดว่าทำยังไงจึงจะให้เขาเปลี่ยนให้เขายอมรับความคิดของเราหรือเปลี่ยนให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามที่เราเห็นว่าควรจะเป็นเราก็เริ่มต้นโดยการมองว่าเรื่องนี้เรากับเขามองไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาให้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรและจะต้องพยายามให้เขาเข้าใจเราว่าเราคิดอย่างไรอันนี้เขาเป็นเงื่อนไขของการแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยตั้งท่าที่ของนักศึกษาตอนนี้มันมีปัญหาความขัดแย้งคือทุกข์เกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างยังเข้าไม่ถึงความจริงต้องพยายามหาความจริงตอนในการปฏิบัติก็เหมือนกัน เราเริ่มการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อาจจะก็ไม่ชอบบ้างหรือว่าไม่เห็นจำเป็นหรือไม่น่าจะใช่ก็ได้ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นปัญหาคือเรามีโอกาสสักถามได้มีโอกาสศึกษาแต่ในเบื้องต้นเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าแนวทางปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์นำพาไปประพฤตินั้น คือเป็นผลของประสบการณ์ผลการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทั้งสมพันห้าร้อยกว่าปีแล้วท่านก็ได้ศึกษาท่านก็ได้ดูว่าอย่างไรได้ผลดีอย่างไรไม่ได้ผลแล้วเพียงแต่ว่าบางอย่างท่านอาจจะไม่พูดตรงๆว่าทำอย่างนี้นะเพื่ออย่างนี้นะบางสิ่งบางอย่างต้องทำมันจึงจะเห็นต้องทำจึงจะเชื่อลุงพ่อชาครูบาอาจารย์ของอาตมามันจะพูดเสมอว่าความสงสัยไม่ได้ดับเพราะคำพูดของคนอื่นมันดับด้วยการปฏิบัติแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังมีหน้าที่ต้องปรึกษาต้องถาม อย่างเช่นเรื่องการเรื่องพิธีรีดองต่างๆก็หลังๆเนี่ย คนก็มักจะไม่ค่อยจะชอบและไม่ค่อยจะให้ความสำคัญไม่ให้ความเคารพเท่าไหร่ต้องเกิดคำว่ามันเป็นแค่พิธีกรรมอย่างเดียวหรือว่าถ้าไปสุดโต่งอีกทางหนึ่งก็แบบหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในพิธีกรรมมากแต่พิธีกรรมก็เป็นสิ่งที่ผู้ฉลาดเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้แต่ผู้ขาดความฉลาดอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้มันอยู่ที่แล้วมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้เราแบ่งออกง่ายๆเรื่องสมองกับหัวใจก็ได้เรื่องIQ กับ EQ เรื่องบางเรื่องเราสามารถเข้าใจด้วย IQ ทำอย่างนี้นะมันมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็พอเข้าใจพอเข้าใจมันเป็นหลักเหตุผลที่ชัดเจนแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้มุ่งประโยชน์ในด้านสติปัญญาที่จะเกิดความรู้สึกในระดับความคิดแต่มุ่งที่จะเกิดผลในด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะเกิดสับสนเพราะว่าพยายามจะเข้าใจว่าสิ่งที่มุ่งจะให้ผลดังความรู้สึกจะเกิดผลดังสติปัญญาอย่างไรมองไม่เห็นหรือบางสิ่งบางอย่างที่มุ่งที่จะให้ประโยชน์ทางด้านสติปัญญาท่องก็กลับวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ให้ผลดีดังความรู้สึกอย่างเช่นมันน่าเบื่อหรือมันแห้งแล้งเป็นต้นคือหวังผลดังความรู้สึกจากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ในส่วนนั้นดังนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีแล้ว พิธีกรรมมีผลต่อความรู้สึกเราในหลายด้านแต่ความรู้สึกนั้นเราถึงแม้ว่าเราจะแยกออกจากเรื่องสติปัญญามันก็ยังเนื่องอาศัยกันก็คือถ้าเราคิดพิจารณาในด้านใดด้านหนึ่งความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นได้ง่ายยกตัวอย่างถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติอย่างดีอ่านพุทธประวัติบ้าง อ่านประสูตรหรือว่าไปนมัสการสมเด็จจันยสถานที่ประเทศอินเดียเป็นต้นพอมีประสบการณ์มีสัญญามีอะไรอยู่ในสมองพอเราสวดอิติปิโสพุทธคุณในความรู้สึกจะอย่างหนึ่งคนที่ไม่เคยสนใจศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยไปอินเดียไม่เคยได้ซาบซึ้งในความเมตตากรุณาหรือปัญญาความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสวดก็สักแต่ว่าสวดฉะนั้นความรู้สึกต่างๆมันจะเกิดขึ้นโดยมีสติปัญญาและปัญญาเป็นเงื่อนไขเหมือนกันในการ การที่เราอ่านเราเข้าใจหรือเราบรรยายได้ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดปัญญาของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างพูดได้เป็นข้อันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่การกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธาการไปสวดมนต์ในใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธกยาหรือการ การทำพิธีกรรมต่างๆด้วยจิตใจบริสุทธิ์มันเกิดผลทางความรู้สึกผลทางความรู้สึกก็กระตุ้นให้เกิดผลต่อการปฏิบัติด้วยเรื่องนี้จะสำคัญมากกับการภาวนาด้วยเพราะว่าการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมในด้านนั่งสมาธิแล้วก็มองเป็นสองแง่เหมือนกันแง่หนึ่งก็คือทำยังไงการปฏิบัติการนั่งสมาธิทำยังไงต้องนั่งยังไงต้องกำหนดอย่างไรต้องอย่างนั้นอย่างนั้นยังไงอันนี้คือข้อมูลอันนี้ก็เลยด้านปัญญาเราก็ต้องการจะรู้ต้องการจะเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งแต่ถึงแม้ว่ารู้หมดเลยรู้เข้าใจว่าสมาธิภาวนาคืออะไรเป็นไปเพื่ออนิสงส์อย่างไรรู้เข้าใจหมดแต่ถ้าไม่มีด้านความรู้สึกด้านศรัทธาด้านฉันทะความต้องการมันจะปฏิบัติไม่สม่ำเสมอใช่ไหมคนที่อ่านหนังสือไว้เยอะเข้าใจไว้เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำอย่างจริงจังก็มีมากเพราะอะไรไม่ใช่เพราะขาดความรู้ทั้งด้าน IQ รู้หมดแต่ว่ายังไม่มีจิตจัดที่จะเสียสละที่จะทำนั้นในการปฏิบัติเราไม่ควรจะให้ความสำคัญแต่ด้านใดด้านหนึ่งคือด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคเรื่องอุบายเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความฉลาดเหมือนกันแล้วเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญคือทำยังไงเราจึงจะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนได้ผลนั่นที่โรงเรียนทศีของเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากใช่ไหมว่านอกจากจะให้ความฉลาดในด้านรู้เข้าใจเรื่องนักวิชาต่างๆต้องการให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องด้านความรู้สึกด้วยอย่างเช่นคนเราเกิดผิดหวังจะทำยังไงฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของการศึกษาใช่ไหมบางคนฉลาดมากแต่พอเจอผิดหวังแล้วก็พังจิตใจพังทลายเลยหมดกำลังใจแต่อีกคนหนึ่งเจอความผิดหวังทำใจได้เพราะมีสติปัญญามีสติไม่หลงไหลกับความรู้สึกแล้วก็สามารถพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนว่ามองชีวิตเรื่องการท้าทายเหมือนกันที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์มองชีวิตในลักษณะการเรียนรู้มากกว่าที่จะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ในการปฏิบัติธรรมด้านสมาธิภาวนาสิ่งที่เราจะต้องเจอ ็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองเพราะว่าชีวิตเราไม่มีชีวิตเดียวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะต้องปรากฏขึ้นในระหว่างการทำสมาธิถ้าทำนองเดียวกันถ้าเราเจอปัญหาบางอย่างในการทำสมาธิถ้าเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ปกตินี่ไม่เคยได้เจอไม่ค่อยจะได้เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันอาตมาว่าใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นการเตือนสติแล้วว่ามันบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้สำนึกหรือว่าที่เรื่องที่เราเก็บกดที่เราไม่ค่อยได้สังเกตแต่เกิดมีผลเสียในชีวิตประจำวันเราบ่อยๆแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไปหรือเราชินเกินไปแต่พอเราทำสมาธิภาวนาเราสามารถจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ปกติเราจะไม่เห็นเพราะเหมือนกับเราเดินทางด้วยความรวดเร็วมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเพราะเราเดินทางเร็วแต่ถ้าเราจอดรถลงจากรถมาดูรอบตัวเห็นความสวยงามของธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะผ่านทุกวันไม่เคยได้จอดไม่ค่อยได้ดูพอจอดโอ้มันสวยจริงๆนะไม่เคยได้รู้เลยชีวิตเราก็เหมือนกันวิ่งไปวิ่งมาทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาพอเราให้เวลากับตัวเองหยุดแล้วก็สามารถเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ปกติเราไม่ได้เห็นทั้งในทางที่ดีงามและในทางที่เป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาดังพิธีรีดองต่างๆเรื่องการสวดมนต์ก็ดีการขอศีลก็ดีมนต์ก็เป็นการสร้างสัญญาอยู่ในใจเป็นการเพิ่มหรือการปรุงแต่งความรู้สึกที่ดีหรือเป็นการยืนยันในอุดมการณ์ของเราคำว่าสตินะคือความระลึกได้ก็มีส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับความจำถ้าเราจะเดินทางไปไหนแล้วก็ภรรยาหรือสามีก็บอกทุกชั่วโมงก็บอกว่าอย่าลืมนะเรื่องนั้นนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะมันวันก็คืนสมองใช่ไหมก็ไม่ลืมครับวันจะไม่ลืมเพราะว่ามีคนเตือนบ่อยๆเพราะว่ามันอยู่ในสมองเราตลอดเวลาทีนี้พอเราถ้าจะไปที่ไหนแล้วก็ภรรยาบอกว่าอาทิตย์หน้าน่าจะไปปักช่องนะอย่าลืมนะเรื่องนั้นพูดแค่ครั้งเดียวอีก7 วัน 8 วันต่อมาได้มีโอกาสลืมได้เพราะพูดแค่ครั้งเดียวเรื่องการจะขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะพอการหรือการขอศีลเป็นต้นนั้นมันก็เป็นการเตือนเป็นการเตือนตัวเองในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ถ้าเตือนตัวเองบ่อยๆเราก็จะไม่ค่อยลืมท่านนานทีว่าตั้งใจจะเป็นคนถือศีล5แต่ว่านานๆทีจะขอศีลกับพระหรือจะคิดเรื่องศีลมันก็เลยไม่ค่อยจะอยู่ในสมองบางทีก็ผิดศีลด้วยไม่ได้ตั้งใจผิดแต่ว่ามันนึกไม่ทันเห็นไหมว่าสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆแล้วมันก็ล่อแหลมต่อการผิดศีลเพราะสติไม่เกิดเป็นสติความระลึกได้มันเกิดเพราะมีสิ่งที่จะระลึกได้อยู่ในสมองเราตลอดเวลานี่สติเป็นคุณธรรมสำคัญมากในพุทธศาสนาในลัทธิศาสนาอื่นๆแทบจะไม่เจอแต่ในพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากและการทำสมาธิภาวนาอันนี้ก็เป็นศัพท์เรียก แต่แท้ที่จริงแล้วพูดถึงว่าเราทำอะไรอยู่แท้ที่จริงเราก็ทำสติเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้ไม่ใช่การกระทำมันเป็นผลถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดผลคือความสงบดังนั้นการที่มานั่งคัสสมาธิมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราทำอะไรเราก็ทำเพื่อเจริญสติและเพื่อเจริญสิ่งที่เป็นคู่ของสติเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวดังนั้นในการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจแล้วจะต้องไม่ลืมด้วยว่าตอนนี้กำลังเจริญสติกับสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คืองานของเรานี่คือสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากถ้าพูดถึงว่าอยากให้มันสงบอยากให้มันนิ่งอยากให้มันอย่างนั้นอย่างนี้บางที่คิดอย่างนี้ถ้าฉลาดมันก็เกิดกำลังใจได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันก็จะหวังในผลมากเกินไปท่านต้องการให้เราตั้งใจที่เหตุมากกว่าแล้วถ้าเราให้ความสำคัญกับสติและสัมปชัญญะมากโอกาสที่จะเกิดมิจฉาสมาธิหรือจะตกภวังค์หรือจะนิวรณ์ต่างๆมันน้อยลงสิพอเรารู้ว่าต้องการให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีพุทธภาวะอยู่ในใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราฝึกจิตในระดับนี้ต้องการจะบำรุงสติบำรุงสัมปชัญญะบำรุงความระลึกได้บำรุงความรู้ตัวนี่ไม่ว่าเราใช้เทคนิคอะไรถ้าหากว่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรก็ตามแล้วก็จะตั้งชื่อว่าเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาแล้วแต่ใครจะตั้งชื่อแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่ถูกมีสติมีสัมปชัญญะก็ถูกไม่ต้องเอาที่ว่ากำหนดตรงนั้นตรงนี้ดูนั่นดูนี่อันนี้มันสำคัญที่ว่ามีสติไหมรู้ตัวไหมถ้ามีสติรู้แล้วรู้ตัวบางสิ่งบางอย่างเกิดไม่ได้เช่นความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั่นคนนี้มันเกิดไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับมีห้องหนึ่งมีเก้าอี้ตัวเดียวแล้วเอาสติมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นถ้าแขกใครเข้ามาไม่มีที่นั่งอยู่ไม่นานเขาก็จะออกไปพอไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นั่งไม่มีที่พักท่านบอกว่าถ้าสติอยู่ในจิตใจของเราเรารักษาเราบำรุงตัวสติความคิดเรื่องอื่นจะเข้ามาครอบงำจิตใจเราไม่ได้เพราะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่นั่งท่านถ้าเราพูดในแง่ลบบางทีก็รู้สึกฟังแล้วงานหนักเหมือนกันว่าอย่าไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้อย่าไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอย่าให้จิตใจไปคิดในทางปองร้ายอย่าให้มันง่วงเหงาหานอนอย่าไปคิดฟุ้งซ่านลำคาญอย่าให้คิดลังเลสงสัยอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องป้องกันสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะเป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคการไม่ให้จิตใจเราสงบ และมีผลทำให้สติปัญญาของเราอ่อนแออันนี้บางทีต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราพูดในแง่บวกก็คือให้รักษาสติสติเป็นทางไปสู่อมตะธรรมสติเป็นทางไปสู่ความสงบเป็นแท้จริงดังนั้นเราก็ต้องรักษาสติรักษาสัมปชัญญะไว้ให้ดีโดยเอาอารมณ์กรรมฐานคือเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่เราถนัดที่เราชอบเป็นเครื่องมือประคับประคองสติสัมปชัญญะไว้อยู่ในใจแต่สิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่ว่าต้องการลมหายใจต้องการพุทโธต้องการสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสื่อเป็นแค่สิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการสติต้องการสัมปชัญญะเช่นผู้บริกรรมพุทโธเป็นต้นพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตใจเริ่มตั้งมั่นแน่วแน่แล้วพุทโธหายแล้วทำยังไงไหมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้บริกรรมเพื่อจะเอาพุทโธพุทโธก็เป็นแค่อุบายช่วยให้สติและสัมปชัญญะอยู่กับเราถ้าสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์แล้วคำบริกรรมก็ไม่จำเป็นจริงคำว่าพุทโธมีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็พุทโธมันก็เกิดแล้วจิตใจมันก็เป็นพุทโธอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องบริกรรมได้ดังการทำสมาธิภาวนาหรือคือการเจริญสติหรือจะเรียกว่าเจริญสติสัมปชัญญะโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะสติจะมีสติเฉยๆโดยไม่มีสิ่งเกาะของสติไม่ได้ในเบื้องต้นนี้จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งระลึกของสติเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตซึ่งในวันนี้เราก็จะเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น เครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิต ซึ่งเป็นวิธีเก่าแก่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้เองพระสาวกของพระพุทธองค์ทรงใช้จนได้ผลในการปฏิบัติจำนวนมากมายได้ก่อนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้นั่นเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมือให้สติเกิดและเป็นเครื่องมือรักษาสติที่เกิดขึ้นแล้วรักษาจนถึงขั้นที่ลมหายใจหายลมหายใจหายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันหายแต่ในความรู้สึกของเราแต่ถ้าสติสัมปชัญญะอยู่ความรู้ตัวอยู่เราก็เอาความรู้ตัวนั่นแหละเป็นที่กำหนดต่อไปในจิตใจของคนเราถ้าไม่ได้รับการฝึกอบรมในด้านสมาธิยอมอ่อนแอไม่มีกำลังอาจจะเป็นจิตใจที่ขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่หิวโหยจิตใจที่รู้สึกเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงขอให้เราได้พิจารณาด้วยว่าจิตใจที่ไม่สงบเป็นทุกข์อย่างไร ดูจากจิตใจของตัวเองบ้างจิตใจคนรอบข้างบ้างจิตใจที่ไม่สงบไม่สำรวมจิตใจที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายขี้โกรธขี้อิจฉาขี้กลัวขี้กังวลมันเป็นยังไงไหมเราทุกคนก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอยู่ในใจเราใช่ไหมแต่เราเห็นหรือยังแล้วถ้าเห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายอย่างเกิดความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างนี่เราถือว่าเป็นผู้มีบุญที่เราอยู่ในเมืองพุทธซึ่งเรามีโอกาสเรามีแนวทางที่จะระงับดับกิเลสทั้งหลายอยู่ในใจของเราได้แนวทางก็มีผู้นำผู้สอนก็มีเพียงแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำเองเพราะไม่มีใครจะทำให้เราได้แต่กำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั้นมันเกิดจากอะไรก็ขอกลับไปพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าสองด้านด้านหนึ่งคือสติปัญญาด้านหนึ่งคือความรู้สึกอันนึงสติปัญญาคิดพิจารณาโทษของจิตใจที่ไม่เป็นตัวของตัวยังเป็นทาสยังเป็นเหยื่อของอารมณ์ต่างๆเราคิดว่าเราเชื่อไหมว่าคนเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้เราเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าสอนจริงแต่เราเชื่อแล้วก็น่าจะลองดูใช่ไหมเรื่องที่พุทธเจ้าท่านสอนที่เราพิสูจน์ได้แล้วหรือว่าฟังแล้วใช่มันก็มีอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะท่านในเรื่องสำคัญเรื่องนี้หรือว่าที่เป็นหัวใจของสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และควรฝึกและประเสริฐด้วยการฝึกเราก็ยอมรับหรือยังที่เราเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในภายในจิตใจของเราและผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวมันก็ต้องมีด้วยฮะถ้าเรามีปัญหาในครอบครัวปัญหากับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่ามีปัญหากับสามีภรรยาปัญหากับลูกกับหลานต้นเหตุของปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตใจใช่ไหมมันอยู่ที่จิตใจของเราแต่ละคนความคิดความเห็นความยึดมั่นถือมั่นความถือตัวถือตนความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมตรงนี้แหละที่ตรงที่เราเห็นว่าเหตุเกิดปัญหาจริงๆเหตุเกิดปัญหาในตัวเราเหตุปัญหาที่เกิดปัญหาระหว่างคนอยู่ในครอบครัวระหว่างคนในชุมชนในที่ทำงานในสังคมทั่วไประหว่างประเทศทั่วโลกต้นเหตุของปัญหาจริงๆมาอยู่ที่ใจคนตั้งเมื่อปัญหาอยู่ที่ใจคนแล้วเราก็อย่ามีสมุทัยก็เหตุให้เกิดปัญหาอยู่ในใจเราด้วยจะทำยังไงคำตอบก็คืออาตมาก็คือควรจะเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นกับตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เอาตัวรอดเพราะว่าผลที่เกิดกับตัวเราก็ต้องคอยแผ่ไปสู่คนรอบข้างทันทีไหมถ้ากิเลสเราน้อยลงเราสำรวมมากขึ้นความเห็นแก่ตัวน้อยลงความระมัดระวังในสิ่งที่ทำคำที่พูดมากขึ้นความสงบความเมตตากรุณาเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่สิ่งส่วนตัวใช่ไหมมันก็ต้องปรากฏในการปฏิบัติต่อคนรอบข้าง การปฏิบัติต่อคนในครอบครัวก็ดีในที่ทำงานก็ดีมันก็จะต้องเป็นไปตามภาวะจิตใจของเราและจิตใจเราได้รับการพัฒนามันก็จะต้องเกิดผลดีเกิดผลดีต่อลูกต่อหลานเกิดผลดีต่อสังคมที่เราอยู่อาศัยนั้นการปฏิบัติก็เรียกว่าเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์คนอื่นพร้อมๆกันนี่ได้ให้ข้อคิดในเบื้องต้นบางเล็กน้อยเขาให้อ่อนพาไปเดินจงกรมสักหน่อยหนึ่งดีไหมแล้วก็กลับมานั่งต่อพาไปเดินสัก30นาทีแล้วกลับมาแล้วก็นั่ง30นาทีจะเปลี่ยนอิริยาบถได้ให้ข้อคิดในเรื่องการเดินเนี่ยนะฮะเมื่อวานเมื่อเช้าที่ไหนกันเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนอิริยาบถยืดขาเดินจงกรมการเจริญสติสัมปชัญญะคือไม่ได้จำกัดที่อิริยาบถว่าจะต้องนั่งอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงจะมีสติได้คือเราต้องการให้มีสติในทุกอิริยาบถเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสมันเกิดได้ทุกอิริยาบถเพราะนั้นต้องมีสติเกิดในทุกอิริยาบถนี่ในวางการปฏิบัติธรรมคนเราไม่ค่อยได้นั่งหลายๆชั่วโมงไม่ไหวเพราะนั้นถ้าเราสามารถสับเปลี่ยนระหว่างนั่งกับเดินก็ทำให้สามารถปฏิบัติได้นานดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ทำได้อย่างเช่นสมมติว่านั่งไม่ค่อยถนัดชอบเดินก็เดิน20นาทีนั่ง20นาทีเดิน20นาทีก็ได้1ชั่วโมงก็ไม่นานมากถ้าเปลี่ยนอย่างนี้หรือว่าบางคนอาจจะชอบนั่งมากกว่าก็นั่ง20นาทีเดิน20นาทีนั่งอีก20นาทีหรือว่าถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็เพิ่มเวลาเป็น30นาที30นาที30นาทีแล้วแต่เวลาแต่การที่เราสามารถปฏิบัติทั้งนั่งทั้งเดินนี้จะทำให้ทางเลือกมากขึ้นคือเวลาบางเวลานี้ไม่ค่อยจะเหมาะกับการนั่งเท่าไหร่อย่างเช่นเพิ่นทางเข้าเสร็จทางเข้าเสร็จบางทีก็นั่งก็จะง่วงเดินนี่ดีกว่าใช่ไหมหรือว่าถ้าตั้งใจจะภาวนาทุกคืน แต่ว่ากลับจากบ้านแล้วมีหน้าที่ครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ดึกแล้วเรารู้ว่าถ้าไปนั่งก็คงจะนั่งหลับทำยังไงเอาไปเดินจงกรมดีกว่าใช่ไหมก็เป็นทางเลือกหนึ่งหลังจากทานอาหารใหม่ๆสองตอนง่วงหรือสามถ้ามีสุขภาพขัดข้องเรื่องการนั่งปวดขามากขาไม่ดีหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดมากแล้วก็ดูลมหายใจไม่สะดวกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินมากกว่ามันก็มีทางปฏิบัติอยู่นี่การเดินนั้นยงคงทราบว่ามันมีหลายสไตล์หลายแบบแต่ว่าทุกแบบมันมีจุดรวมอยู่ที่ว่าต้องการให้มีสติในบางสำนักสอนให้เดินช้าๆเพราะอะไรเพราะท่านต้องการท่านเชื่อว่าเดินช้าๆช่วยให้มีสติบางของบางถ้าวัดสายสาเนี่ยบางทีเดินเร็วมากเพราะถือว่าเดินเร็วเนี่ยสติจะดีความคิดอย่างอื่นจะไม่มีทางเข้ามาครอบงำจิตสำนักที่อาตมาได้ฝึกอบรมวัดป่าพงก็เดินจังหวะค่อนข้างจะปกติอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูก เร็วดีไหมธรรมดาดีไหมช้าดีไหมมันไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดแต่มันก็อยู่ที่จริตคนด้วยแล้วก็อยู่ที่สถานที่ด้วยอย่างเช่นถ้าบ้านเราขับแคบแล้วไม่มีที่เดินที่สะดวกก็ที่เดินไม่กี่ก้าวก็การเดินช้าๆนี่ก็อาจจะเหมาะเพราะว่าถ้าเดินปกติเนี่ยมันจะรู้สึกรำคาญกลับไปกลับมามากเกินไปนี่ก็ปรับตัวตามสถานที่ในอีกอย่างนึงก็ปรับตัวตามเพราะจริตนิสัยถ้าบางคนเดินช้าๆที่ชอบบางคนเดินช้าๆรู้สึกอึดอัดไม่ชอบก็เครียดเพราะว่านั่งมันก็เครียดอยู่แล้วเพราะเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ช้าๆมันก็เครียดใหญ่มันไม่มีผ่อนคลายบางคนก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็แล้วแต่ใน ยังไงก็ตามมันก็มีหลักสำคัญว่าเราไปสำนักไหนเราก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ในสำนักนั้นท่านสอนใช่ไหมแต่หากว่าไม่ชอบช้าๆอย่าไปเข้ากรรมฐานในสำนักช้าๆเลยถ้าไปในสำนักที่ท่านให้เจอช้าฉันไม่เอาฉันจะเจอตามที่ท่านเคยเจอนี่ก็ไม่ถูกแล้วว่าถ้าหากว่าไปในสำนักที่ท่านให้เดินเร็วแล้วฉันก็ต้องเดินช้าท่านก็เคยอย่างนี้อาจารย์ของฉันเคยสอนอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักกาลเทศะทีนี้เราก็จะเดินเป็นแถวเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากที่ว่าเราเดินจังหวะเดียวกันหมดไม่อย่างนั้นมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นให้เราเดินตามจังหวะคมฝูที่นั่งข้างหน้าแล้วมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกันแต่ว่าอาตมาก็จะพาเดินนี่เดินจงกรมตามรับพระวุฒิป่าส่วนมากเราจะกำหนดเส้นทาง20ถึง25ก้าวแล้วก็ต่างมีเอาอะไรเป็นเครื่องหมายต้นทางปลายทางแล้วก็เพิ่มกลางทางอีกก็ได้แล้วก็เราหยุดอยู่ที่ต้นทางและปลายทางและถ้าอยากจะเพิ่มหยุดอยู่กลางทางก็ไม่ผิดแต่ที่หยุดนั้นก็เผื่อไม่ให้จิตใจเราเผลอนานถ้าจิตคื อเดินจงกรมเนี่ยการจะควบคุมจิตมันจะยากกว่าตอนนั่งสักน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าได้แล้วมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันจะเห็นผลว่าเดินไปเดินมาเราก็สามารถเจริญสติได้เพราะได้ประสบการณ์จากการเดินจงกรมนี่ที่เราจะเดินตอนนี้ที่สนามหญ้าสังเกตว่าท่านเจ้าของใจดีท่านปลูกต้นไม้เป็นระยะเพื่อมันก็ช่วยให้เราได้สังเกตแล้วก็ได้กลับมาดั้งสติใหม่ถ้าจิตใจเราเผลอตอนแทนที่จะทำความรู้สึกว่าเดินวงกลมเนี่ยก็รู้สึกเดินจากต้นไม้ที่หนึ่งไปถึงต้นไม้ที่สองแล้วก็จากต้นไม้ที่สองไปถึงต้นไม้ที่สามต้นไม้ที่สามถึงต้นไม้ที่สี่อย่างนี้เป็นต้นคือค่อยๆสังเกตอยู่ในส่วนว่าพอถึงต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้จิตใจเรากำลังอยู่หรือไปไหนแล้วถ้าจิตใจเผลอแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะตั้งต้นใหม่ถ้าเดินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเดินจากโรงเตี้ยเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายระหว่างทางเนี่ยจิตจะเผลอง่ายใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องฉลาดในการที่ช่วยให้จิตใจมีหลักที่จะไม่เผลอเดี๋ยวเราก็ใช้หลักว่าสังเกตต้นไม้ที่เป็นระยะทุกครั้งที่มาถึงพอถึงต้นไม้เช็คดูสำรวจดูว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่ทีนี้ในการเดินจงกรมนี้จะขอให้สังเกตความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักซึ่งจะเอาแต่ความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะใช้คำบริกรรมประกอบได้คือพุทโธ ท่าขวาก็พุทท่าซ้ายก็โทพุทโทพุทโทอันนี้เทคนิคง่ายที่สุดใช่ไหมง่ายมากพุทโทพุทโทอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากไม่ต้องงานหนังสืออะไรมากแต่ทำยากต้องฉลาดจึงจิตใจจึงจะอยู่กับพุทโธเรียนวิธีไม่ต้องฉลาดมากแต่ว่าทำให้จิตใจยอมอยู่กับพุทโธนี่ต้องใช้ความฉลาดมากเพราะว่าจิตใจได้มีสารพัด อุบายที่จะให้ไปคิดเรื่องอื่นนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันและต้องฉลาดในการปล่อยวางแล้วกลับมาอยู่กับพุทโธต้องพยายามหาเราจะทำได้ไหมอยู่เดินตลอดนึ่งรอบโดยจิตใจไม่ไปที่อื่นพยายามให้ไปที่อื่นให้น้อยที่สุดให้อยู่ในพุทโธให้มากที่สุดเราจะได้ชิมรสของความสงบได้บ้างเอาเลยนะเราก็ลองดู